چپ ماتو پھو مزل کوي روان دی وای وای د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی چپ ماتو پھو اس گردونا دا بارو دو پری پرات دیوائی وائی اس گردونا دا بارو دو پری پرات دیوائی کھنڈوالی چپ ماتو پھو مزل کوي روان دی وای وای د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی مهاجریم تو د نختار او سیل یسرا گزران دی وای وای د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی چپ ماتو پھو مزل کوي روان دی وای وای د زخمی زخمی سر ټیټی عادت نه د ژوندون کی وای وای سر ټیټی عادت نه د ژوندون کی لخبل سر ور چپ ماتو پھو مزل کوي روان دی وای وای د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی د زخمی زخمی می ګل وزیرستان دی شزل مودا دوی گٹل پا میڑا نندل میدان دی وای وای دا زخمی زخمی می گل وزیرستان دی چپ ماتو پھو مزل کوي روان دی وای وای دا زخمی زخمی مقابل کی دا کفر غلامان سینم ور باندې پروتم سلمان دی وای وای د زخمی زخمی می ګل و سر استم چپ ماتو بین برخ چی پاکستان بندی را پنشی وای وای بین برخ چی پاکستان بندی را پنشی ارمانی پزڑکی دغایا ارمان دی وای وای دا زخمی زخمی چپ ماتو پخو مزل کوی روان دی وای وای دا زخمی زخمی می گل وزیر استان دی دا زخمی زخمی